और अलग अलग मन दिखते हैं, अलग अलग वासनाओं से प्रेरित होकर अलग अलग शरीर से लोग इधर से उधर लुढ़क रहे हैं। आत्मा की जो अद्वितीयता है वो केवल मन की उपाधि से ही, ये मन का जो नुक्ता है, मन का जो सिफर है, यही बीच में आ करके खुदा को जुदा कर देता है। नहीं तो ये तो मिला हुआ है। बोले एक दिन, इसका मतलब ये हुआ कि राधा और कृष्ण जुदा जुदा नहीं है, वे रमण रमणी नहीं है, वे प्यारे प्यारी नहीं है, वे किशोर किशोरी नहीं है, वे स्वामी स्वामिनी नहीं है, वो तो एक है। क्यों? तो दोनों का जब मन ही जुदा नहीं, अलगाव तो तब होता है जब एक का मन क्लब में जाने का होता है और एक का मन सिनेमा जाने का होता है, एक का मन घर में बैठने का होता है, एक का मन बाहर जाने का होता है, तब दो में भेद आता है। जहाँ एक ही संकल्प है, जहाँ एक ही राग है, जहाँ एक ही रस है, जहाँ दो चकोर दो चंदा, जहाँ दोनों चकोर है, कृष्ण चंद्रमा है और राधा चकोर और राधा चंद्रमा है और कृष्ण चकोर, जहाँ दो चकोर दो चंदा, तो वहाँ तो मन ही एक है। जब मन एक है तब अलगाव कहाँ है? श्री राधा कृष्ण दोनों। एक दिन एक स्थान पर बैठे हुए थे आमने सामने, वैसे ये कहते हैं कि प्रीतम के सामने बैठ करके प्रिया जी के मन में दूसरी वस्तु की स्फुरणा नहीं होती, और प्रियतम को अपनी प्रेसी राधा रानी के सामने बैठ करके दूसरी वस्तु की स्फुरणा नहीं होती। ये प्रेम का नियम ही है कि अपने प्रियतम के सिवाय अगर दूसरी बात हृदय में आती है तो ये प्रेम की न्यूनता मानी जाती है, उतनी कमी है प्रेम में जितनी देर अपने प्रियतम का स्मरण नहीं हुआ प्रेम में उतनी कमी। प्रिया जी उदास। श्याम सुंदर ने पूछा कि प्रिय, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ और तुम्हारे मुखारविंद पर ये उदासी क्यों है? श्री राधा रानी बोली, अहम कांता कांतस्त्वमिति न तदानीं मतिरभूत। थोड़ी देर पहले की बात है कि इसका कोई ख्याल नहीं था कि तुम प्यारे हो और मैं प्यारी हूँ। मनोवृत्तिर्लुप्ता त्वमहमिति नौधीरपि हता। मनोवृत्ति का लोप हो गया था और ये तुम हो और ये मैं हूँ, ये भेद बुद्धि नष्ट हो गई थी। अहम भार्या भवान भर्ता भार्या हमिति यदिदानीं व्यवसितिहि। अब तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम पति हो और मैं पत्नी हूँ। तथापि प्राणानां स्थितिरिति विचित्रम किमपरम। इतना अलगाव मालूम होने पर भी कि हमारा और तुम्हारा शरीर अलग अलग है, तुम पति हो मैं पत्नी हूँ, तुम भर्ता हो मैं भार्या हूँ, ये भेद बुद्धि आ जाने के बाद भी हमारी सांस अलग चल रही है, तुम्हारी सांस अलग चल रही है, मैं तुमसे जुदा होके जिंदा हूँ, इससे बढ़ करके विचित्र, इससे बढ़ करके आश्चर्य और क्या होगा? तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये जो प्रीति का रूप है, ये जो प्रेम का स्वरूप है, वो अनुभव है। अनुभव है माने ये रसात्मक ज्ञान ही प्रेम है। हो ये ज्ञान जो होता है ना, ये ज्ञान जो होता है सब रसात्मक ज्ञान का नाम प्रेम है। बौद्ध लोग ज्ञान का ऐसा स्वरूप मानते हैं कि एक तो ज्ञान क्षणिक है, ज्ञान जो है वो क्षण क्षण बदलता रहता है, विज्ञान संतान परंपरा चलती रहती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार ज्ञान पैदा होता है नष्ट होता है, पैदा होता है नष्ट होता है, और उसकी धारा में जैसे एक तरंग की धारा से दूसरी तरंग, एक तरंग की ठोकर से दूसरी तरंग, दूसरी तरंग की ठोकर से तीसरी तरंग निकलती है, वो ऐसे ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान निकलता है और संस्कार के कारण उसमें एकता मालूम पड़ती है। वेदांतियों ने कहा कि नहीं नहीं, असली जो ज्ञान है वो क्षणिक नहीं है, वो सत स्वरूप है। बोला सत स्वरूप है माने अविनाशी है। अविनाशी है ये जो आत्मरूप प्रत्यक्ष चैतन्य रूप जो ज्ञान है वो विनाशी नहीं अविनाशी है। अब ये बोले अविनाशी होना और ज्ञान होना, ज्ञान भी रहे और मृत्यु का कोई भय न हो, बेवकूफी न हो, अज्ञान न हो, जड़ता न हो और मरने का कोई डर न हो, इससे बढ़ करके और क्या अवस्था हो सकती है। भक्त लोग कहते हैं इस ज्ञान में आनंद को और जोड़ दो, आनंद आनंदात्मक अविनाशी जो ज्ञान, आनंदात्मक आनंदात्मक ज्ञान हो माने ज्ञान निर्विशेष निर्गुण नहीं, निर्गुण निर्विशेष ज्ञान नहीं, रसात्मक ज्ञान, ये ज्ञान का एक विशेष आकार हो गया। सब इसी को सविशेष ज्ञान कहते हैं, इसी को भक्त लोग कृष्ण कहते हैं, इसी को भक्त लोग राम कहते हैं। वो कहते हैं ज्ञान में और कोई तो आकार नहीं है लेकिन आनंद का आकार जरूर है, और आनंद का आकार होने पर भी वो ज्ञान अविनाशी है। तो अविनाशी और आनंद के आकार वाला जो ज्ञान है, बेहोशी का नाम आनंद नहीं है, बेहोशी का नाम प्रेम नहीं है। बोला प्रेम वो जहाँ अपना प्रियतम फुर रहा है, लेकिन कैसा का आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि, उसका हाथ भी आनंद, उसका पांव भी आनंद, उसका मुख भी आनंद, उसकी आंख भी आनंद। अब एक बात देखो ना, श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बर धारी, जिनकी आंखों में आनंद, भौहों में आनंद, ललाट में आनंद, कपोल पर आनंद, मुस्कान में आनंद, दांत में आनंद, जिनके भुजदंड में आनंद, जिनके वक्षस्थल में आनंद, जिनके उदर में आनंद, त्रिबली त्रिबली बलित आनंद, जिनके हाथ में, जिनके पांव में, इस आनंदाकार जो ज्ञान, ये जो आनंदाकार चेतन है ना, ये जो आनंदाकार चेतन, चेतनाकार आनंद, बोला ये एक ही नहीं, आनंदाकार चेतन और चेतनाकार आनंद, और वो भी अविनाशी, इसी का नाम है परम प्रियतम, इसी का नाम है परम प्रियतम प्राण प्रेष्ठ, इसी को भक्त लोग, भक्त लोग श्याम सुंदर कहते हैं, नंद नंदन कहते हैं, आनंद आनंद मुकुंद कहते हैं, इसी इसी का नाम है श्री कृष्ण। बोले भाई ये श्री कृष्ण जो आनंद रसात्मक स्वरूप जिसका रस, ऐसा अविनाशी ज्ञान, बोले ये मिले कैसे? बोले ये तो राधा को ही मिलता है ना, राधा के संग खिलो हम तुम एक कुंज के सखा, रूसे नाही न बने, तो राधा रानी को मिलता है। अब राधा क्या है? बोले आराधना हो, आराधिका राधिका, आराधिका राधिका आधिदैविक रूप राधा का, आराधिका रूप जो है वो तो नित्य धाम में, वृंदावन में, नित्य निकुंज में, निभृत निकुंज में श्याम सुंदर के साथ मिला हुआ है, जहाँ रोमांच होना भी विरह सरीखा मालूम पड़ता है, जहाँ करवट बदलना भी विरह सरीखा मालूम पड़ता है, जहाँ कभी मान नहीं होता, कभी विरह नहीं होता, कभी भ्रम नहीं होता, मान विरह भ्रम को न ले सजा, वो उनका आधिदैविक रूप है। बोला और ब्रज में जो अवतार काल में प्रकट होता है उसको कह दो कि इतिहास की एक कोने में होने के कारण वो आधिभौतिक रूप है, और जो हमारे हृदय में आराधना के रूप में विराजमान है वो आराधना राधा रानी का आध्यात्मिक रूप है। आराधना आध्यात्मिक रूप है, गोलोक में, वृंदावन में, नित्य निकुंज में आधिदैविक रूप है, और समय समय पर जो प्रकट होता है वो आदि भौतिक रूप है, लेकिन इस आराधना के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो राधा दास से मपाश यह प्रयतते गोविंद संगातया सोयम पूर्ण सुधार उदय परिचयम राकाम बिना कांक्षति, जैसे पूर्णिमा के बिना पूर्ण चंद्र की प्राप्ति संभव नहीं है, उसी प्रकार आराधना के बिना, राधा दास के बिना इस पूर्ण शशांक, इस पूर्ण शशांक चंद्रमा का, इस श्री कृष्ण चंद्र का, इस नंद नंदन की का जो लाभ है, उनकी जो प्राप्ति है, तो वो संभव नहीं है। इसलिए ये प्रेम जो है, ये प्रेम जो है, ये अनुभव रूप है। अनुभव रूप है माने प्रेम की गहराई में वही लोग पहुंचते हैं जो भगवान के कृपा पात्र है, जिनके हृदय में पहले भक्ति रानी आती है और जिनका रसात्मक चेतन, अविनाशी रसात्मक चेतन के प्रति जिनके चित्त में आकर्षण होता है, बांसुरी बजा बजा करके जिसको वो अपनी ओर आकृष्ट करता है, वही उसके पास पहुंच जाता है। तो भाई इसके प्राप्त होने का की पहचान क्या है? तो बाबा ऐसी पहचान है कि तत् प्राप्य तदेव अवलोकयति, तदेव श्रृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। जब वो प्रेम मिल जाता है तब मनुष्य की दशा ही बदल जाती है, विलक्षण दशा। मारे तब प्रेम के सिवाय दूसरी कोई वस्तु रहती नहीं। ये इस सूत्र का अभिप्राय है कि तब प्रेमाद्वैत हो जाता है, प्रेमाद्वैत, रसाद्वैत। जैसे वेदांती लोग केवलाद्वैत बोलते हैं ना, केवलाद्वैत, और श्री रामानुज संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत बोलते हैं, चैतन्य संप्रदाय में द्वैताद्वैत, निम्बार्क संप्रदाय में द्वैताद्वैत बोलते हैं, श्री वल्लभ संप्रदाय में विशुद्धाद्वैत बोलते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय में सिद्धाद्वैत बोलते हैं। शुद्धाद्वैत और सिद्धाद्वैत अलग अलग है। ये कौन सा अद्वैत है? बोले ये प्रेमाद्वैत है, इसका नाम रसाद्वैत है। ये प्रेम मिश्रित ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मिश्रित प्रेम के द्वारा, शुद्ध प्रेम के द्वारा इसकी उपलब्धि होती है। अब इस प्रसंग काशी के कथावाचक जब कथा शुरू करते हैं तो पहले बोलते हैं सर्वे श्रोतारः सावधाना भवन्तु, सब श्रोता सावधान हो जाए। जो सिर पर पुरानी बातें बैठी है ना, उनको झटक दे एक बार। हाँ, जैसे घर को घर में फेंक दे, अब यहाँ नहीं, अपने सिर पर यहाँ नहीं, मृलोक न रहता हमने से। एक बार हम लोग बाबू संपूर्णानंद जी के पास गए, जो मुख्यमंत्री थे ना उत्तर प्रदेश के, वो आंदोलन के दिनों की बात है, वो संती शक्ति, तो उनके बाल बड़े बड़े हैं और जब लटक के लिखते हैं ना तो वो आ जाते हैं, उनकी आंख पर आ जाते हैं, तो लिखते ही लिखते यों कर देते हैं ना, मेरी तरफ देखा आपने, यों कर देते हैं और झट कान के ऊपर चले जाते हैं और फिर लिखने लगते हैं, फिर आ जाते हैं तो फिर झटक देते हैं। तो हमारे साथ जो गए थे ठाकुर साहब प्रसिद्ध नारायण सिंह, वो बोले कि देखो इसमें से एक बात सीखने की है, जैसे आंख पर बाल आता है तो झटक देते हैं कि पीछे जा, ऐसे ही जब मन में संसार आवे तो उसको झटक दिया करो, तो है ना, जब जा पीछे तो घंटे भर के लिए उसको अपने घर में भेज दो ना, और यहाँ सत्संग में बैठे हैं, बहुत बढ़िया काम है। पाप किया हो तो उसकी उदासी भी अलग रख रहे हो, क्योंकि उदासी पाप में ज्यादा आती है, पुण्य में खुशी आते हैं, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो तब तो कहना क्या, बहने दो आंसू, लेकिन ध्यान अपना ईश्वर की ओर जाना चाहिए। तो एक बार सावधान, ताजगी आने दो, और सब भगवान के भक्त बैठे हैं, सबके हृदय में भक्ति है, सब अपने अपने हृदय में अपने अपने इष्ट देव को लेकर के यहाँ विराजमान है, सब भगवान के भक्त। हनुमान जी आते हैं कथा सुनने के लिए, बोला जहाँ जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहाँ हनुमान जी आते हैं। अब हमको तो ज्यादा अनुभव नहीं है, ये जो लोग परलोक विद्या जानते हैं ना, परलोक विद्या, तो उन लोगों ने आके हमको बताया कि वो जब आवेश में आते हैं सब, आवेश में हमको बताया कि हम भी कथा सुनने आते हैं, और हमने ये बात सुनी है, आवेश की दशा में उन्होंने सुनाया कि हम भी कथा सुनने को आते हैं, हमने ये बात सुनी है। अब वो तो सब भगवान जानते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने हृदय को बिल्कुल उन्मुक्त करके, खुला करके दिल को भगवान की लीला में ले चलो। आ रहा है प्रेम, आ रहा है भगवान के प्रेम की धारा उतर रही है, वो हमारे सिर में, हमारी आंख में, हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। तो तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति, तदेव श्रृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। देवर्षि नारद कहते हैं कि जिसको प्रेम रत्न मिल जाता है, प्रेम का हीरा, प्रेम का रत्न जिसको मिल जाता है, तत्प्राप्य मिल गया हो, प्रेम का हीरा मिल गया, प्रेम का रत्न मिल गया, अब उसको क्या दिखता है? बोले प्रेम ही दिखता है। तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति, प्रेम प्राप्त करके मनुष्य प्रेम ही देखता है। आज ही मैं तैत्तिरीय उपनिषद का भाष्य देख रहा था, उसमें ये प्रसंग आया है कि यजुर्वेद जो है वो मनोमय कोष का एक अवयव है। तो यजुर्वेद शब्द राशि है कि मन का अवयव है, वो कैसे मनोमय कोष का अवयव होता है, जरा इस पर देख रहा था आचार्यों ने कैसे कैसे विचार प्रकट किए हैं। शब्द हो गए तो मनोमय कोष का अवयव नहीं होना चाहिए, और मनोमय कोष का अवयव है तो बिल्कुल कल्पनात्मक होना चाहिए, ये प्रश्न उठा के विचार किया होगा। एक बात उसमें बहुत बढ़िया लिखे, वो लिखा था कि जो आंख वाला है उस आदमी को आंख से क्या दिखता है? बोले केवल रूप। संसार में ना कोई आंख से आवाज को देखता है, ना आंख से स्वाद को देखता है, ना गंध को देखता है, ना कोमल कठोर स्पर्श को देखता है, आंख से केवल रूप देखता है। हम सब लोगों की आंख है, और जिनकी अब नहीं है उनके पहले भी रही होगी, है ना। आंख से रूप के सिवाय और कुछ नहीं दिखता है। बोले कि जिसके हृदय में, अब देखो इस बात को दूसरी तरफ ले चलो, रूप तन्मात्रा से आंख बनती है और रूप के सिवाय और कुछ नहीं देखते, तो जिसका हृदय प्रेम की तन्मात्रा से बनता है उसके हृदय को प्रेम के सिवाय दूसरी वस्तु का अनुभव नहीं होता है। जिसका हृदय प्रेम की तन्मात्रा से बना हुआ है, जिसके हृदय में प्रेम की गंध है, जिसके हृदय में प्रेम का रस है, जिसके हृदय में प्रेम का सौंदर्य है, जिसके हृदय में प्रेम का सौकुमार कोमलता है, जिसके हृदय में प्रेम सुदकता रहता है, जिसके हृदय में प्रेम नृत्य करता रहता है, वो जिसके हृदय में प्रेम का संगीत छिड़ा हुआ है, वो प्रेमी मनुष्य का हृदय प्रेम के सिवाय दूसरी कोई वस्तु सृष्टि में देखना चाहे तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो श्याम पुतरिया बदल गई हैं, आंखें बदल गई ना, आंखें बदल गई। तो जिसके हृदय में प्रेम समा गया उसको प्रेम के सिवा और कुछ नहीं दिखता, वो जहां देखता है उसको प्रेम ही प्रेम दिखता है। श्रीमद् भागवत में इसके ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रसंग हैं। आप तो नारद भक्ति सूत्र सुन रहे हैं, तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति। प्रेम को प्राप्त करके प्रेम को ही देखता है, इसका अर्थ यह है। हमने भागवत में देखा है कि जब गोपियां किसी गाय को देखती हैं तो उनको क्या लगता है? उनको ऐसा लगता है कि ये गाय श्याम सुंदर के प्रेम में मगन है, इसके शरीर में रोमांच हो रहा है, इसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और ये सिर उठा के श्याम सुंदर की ओर देख रही है, ये कान और पूंछ उठाए हुए है, दौड़ना चाहती है श्याम सुंदर की ओर। जब गोपी गाय को देखती है तो ये नहीं देखती है कि ये गाय है, ये देखती है कि ये श्याम सुंदर की प्रेमिका है। राग द्वेष की सृष्टि दूसरी होती है और प्रेम की सृष्टि दूसरी होती है। पापी सर्वत्र पापम आशंकते, जिसके हृदय में पाप की वृत्ति होती है वो दूसरे को देखता है तो ये सोचता है कि जैसे मैं पाप की बात सोच रहा हूँ वो ऐसे ही सामने वाला भी पाप की बात सोच रहा है। कामी को सब कामी नजर आते हैं, क्रोधी को सब क्रोधी नजर आते हैं, लोभी को सब लोभी नजर आते हैं, जो अपने को ब्रह्म जानता है उसको सब ब्रह्म नजर आते हैं। सर्वम वनमयम लुब्धा कामुका कामुनी कामिनी मयम नारायण मयम धीरा पश्यन्ति परमार्थतः। जो लोभी है उनको ये तो अपने दिल की मशीन को ठीक कर लो तो सारी दुनिया ठीक हो जाए। एक बार काशी में बहुत बड़ी सभा हुई थी, सब आचार्य इकट्ठे थे, शंकराचार्य लोग भी, रामानुजाचार्य भी, मध्वाचार्य भी, निम्बार्काचार्य भी। हमको याद है एक आचार्य ने भाषण किया था, रक्षत रक्षत कोशा नाम अपि कोशम हृदयम जस्मिन सुरक्षित सर्वम सुरक्षितम से आप। बचाओ बचाओ खजाने के भी खजाना अपने दिल को, अगर ये तुम्हारा बचा रहेगा तो सब बचा रहेगा। अगर दिल फेंक महाशय है कहीं तुमने अपना दिल फेंक दिया बाजार में तो तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। रक्षा करो अपने हृदय की, ये कहीं फेंक न जाए, ये कहीं बाहर न फेंका जाए, कहीं संसार में न चला जाए, बचाने की चीज यही है। बड़ा सुंदर व्याख्यान था वो, ब्राह्मण महासम्मेलन जब हुआ था, मैं समझता हूँ 1931 के लगभग की बात होगी। ब्राह्मण महासम्मेलन में एक आचार्य ने व्याख्यान दिया था, अपने हृदय को बचा, सबसे कीमती चीज यही है। इसको किस रस में सराबोर करके तुम दुनिया को देखते हो, इसमें कौन सी गंध भर करके तुम दुनिया को देखते हो, है? ये दिल में जब तुम किसी चीज को देखते हो तो कौन सी चांदनी वहां छिटकती रहती है, किस सूरज का प्रकाश होता है, वहां प्रेम की चांदनी छिटकती है कि नहीं, वहां प्रेम की गंगा बहती है कि नहीं, है? वहां प्रेम के गुलाब खिलते हैं कि नहीं, वहाँ प्रेम का सूरज चमकता है कि नहीं, वहाँ प्रेम की वायु बहती है कि नहीं, वहाँ प्रेम की ताम छिड़ती है कि नहीं। एक बार अपने हृदय की ओर देखो, तुम्हारे हृदय में प्रेम किस रूप में रहता है। अगर तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है तो सारे संसार में प्रेम ही प्रेम दिखेगा। अच्छा देखो, गोपियां देखती है पक्षी देखती है, आंख से क्या देखती है, कि ये पेड़ पर पक्षी बैठे हुए हैं, तो आंख बंद हो तो भी और खुली हो तो भी दोनों ही हालत में वो यही कहती है कि ये कृष्ण के प्रेमी पक्षी बैठे हैं। प्रेम में थोड़ा पक्ष तो अपने प्रीतम का होता ही है, वो तो इसी से उनको पक्षी बोलते हैं, जिनके पक्ष है वो पक्षी हो गए, पेड़ पर बैठे हैं। गोपियां देखते खुली आंख है तो कहती है कृष्ण को देख रहे हैं, बंद आंख है तो कहती है ये कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। पक्षी बैठे हैं स्वाभाविक वृक्ष पर, परंतु जब गोपी देखती है तो उन पक्षियों के हृदय में गोपी को श्री कृष्ण का प्रेम दिखता है। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन् कृष्णेक्षिताम् तदुदिताम् कलवेणुगीताम् आरुजे द्रुमभुजान रुचिर प्रबालान श्रेणवंती अमीलित दृशो विगतान्य वाचा। देखो न देखो सखी, देखो देखो सखी, ये पक्षी थोड़े ही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि है। कोई पूर्व मीमांसा का पक्षी जैमिनी है, कोई उत्तर मीमांसा का पक्षी व्यास है, कोई न्याय का पक्षी गौतम है, कोई वैशेषिक का पक्षी कणाद है। ये सब ऋषि मुनि पक्षी हैं, वो पक्षी एक एक पक्ष लेकर के निरूपण करते हैं। ये सब पक्षी बने बैठे हैं, पक्षी गोपियों को दिखते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि। क्यों? बोले श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बने स्मिन। क्यों आए? श्री कृष्ण की चितवन देखने के लिए कि कैसी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, कैसा मीठा बोलते हैं, कैसी बांसुरी बजाते हैं। आरुह्य जे द्रुम भुजान रुचिर प्रबालान श्रेणवंति अमीलित दृशो विगतान्य वाचः। आंखें खुली हैं, वाणी मौन है और श्याम सुंदर के प्रेम में मगन है। ये पक्षी नहीं है, ये पक्षी नहीं है, श्री कृष्ण के प्रेमी है। एक हरिणी दौड़ती हुई दिखी हो, धन्या धन्या सुमूढ़ मतयोपी हरेण्य एता या नंदनंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्णीय वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई। सखी हम भागिनी है और ये हरिणिया धन्य है जो अपने पति कृष्ण सारों के साथ, इनके पति का नाम भी कृष्ण सार है, कृष्ण है सार माने हृदय में जिनके, उनका नाम है कृष्ण सार। कृष्ण सार मृग काले काले हरिण, कृष्ण का ध्यान करते करते काले हो गए। गोपियां कहती है ये हरिण काले क्यों हुए, बोले कृष्ण का ध्यान करते करते काले हो गए, कृष्ण सार है, इनके जीवन का सार कृष्ण है इसलिए इनका नाम कृष्ण है। कि जमुना काली क्यों हो गई, कृष्ण का ध्यान करते करते, कृष्ण का ध्यान करते करते। गोपियों के हृदय में, गोपियों के हृदय में ऐसा प्रेम, कई हरिणिया धान्य है। या आनंद नंदन मुपात विचित्र वेशम, जब विचित्र वेश धारण करके नंद नंदन श्याम सुंदर पीतांबर वारी वन में से निकलते हैं, तो हमारे पति तो रोकते हैं ना कि मत जाओ देखने, कृष्ण का दर्शन मत करो। ये अनादि विवाद है। हो जब पत्नी जाती है सत्संग में तो पति कहता है हमारे काम की नहीं रहेगी, बोला हमारे भोग में, हमारे भोग में त्रुटि पड़ेगी। और जब पति जाता है सत्संग में तब पत्नी कहती है कहीं ये बाबा जी ना हो जाए। ये अनादिकाल से, अनादिकाल से ये विवाद ही है। हमारे सत्संगियों में ऐसे लोग हैं कि जिनके पति आते हैं उनकी पत्नियां रोकती हैं और जिनकी पत्नी आती है उनके पति रोकते हैं। हमारे सत्संग में एक इधर लड़की आती तो जब उसके विवाह का प्रसंग बिल्कुल सगाई तय हो गए तो घर वालों ने कहा कि चलो स्वामी जी को प्रणाम करके आओ। तो लड़के ने कहा कि स्वामी जी से क्या मतलब ब्याह का, अभी ब्याह नहीं हुआ है, है ना, क्या मतलब स्वामी जी से। बोले हम लोग सत्संग में जाते हैं। ये भी जाती है लड़की भी, लड़की पढ़ी लिखी अंग्रेजी। बोले हाँ जाती तो है। बोले कि तब हम इसके साथ ब्याह नहीं करेंगे क्योंकि ये न हमारे साथ मांस खाएगी न शराब पिएगी, इसके संस्कार बिगड़ गए हैं। साधुओं के संस्कार वाले से ब्याह करेंगे तो हमको क्या मजा मिले, मना कर दिया हो बिल्कुल। तो ये तो अनादि विवाद है। तो गोपियों ने कहा, गोपियों ने क्या कहा कि देखो ये हरिणिया पशु है तो क्या भाग्यवती हैं, इनके पतिदेव मना तो नहीं करते हैं, इनके पतिदेव कृष्ण सार मृग इनके साथ साथ, इनके साथ साथ आते हैं। हरिणिया भी खड़ी हैं, हरिण भी खड़े हैं, दोनों अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्याम सुंदर की शोभा देखते हैं, ये अपनी आंखों से उनकी पूजा करते हैं। वे अपनी आंखों से इनकी पूजा स्वीकार करते हैं, ये हरिणियां भी भक्त हैं। नारायण, तो गोपियों को हरिणियां और हरिण ये कृष्ण के प्रेमी मालूम पड़ते हैं। हो तत्प्राप्य सदैवावलोकयति, जहाँ देखते हैं वहाँ प्रेमी ही प्रेमी, प्रेमी ही प्रेमी देखते हैं। जमुना जी दिखती हैं प्रेमी। गृहणंति पाद जुगलम कमलोपहारा, श्री कृष्णा के जब तट पर खड़े होते हैं तो नदियां कमल उनके चरणों पर चढ़ा करके स्थगित हो जाते हैं, चढ़ गई और कमल उनके चरणों पर चढ़ाई। ये नदियां प्रेमिका है। ये बादल, धुएं से बने हुए बादल, ये जब देखते हैं कि श्याम सुंदर वन में जा रहे हैं तो उनके ऊपर चूहियां बरसते हैं। गोपियों को बादल श्री कृष्ण के प्रेमी मालूम पड़ते हैं, नदी प्रेमी मालूम पड़ती है, उन्हें धरती बड़ी प्रेमी है। क्या कि जहाँ जहाँ श्याम सुंदर अपना पांव रखते हैं वहाँ वहाँ कोमल हो जाती है। रास लीला के प्रसंग में आप देखना, एक प्रसंग आया है कि ये जो धरती को रोमांच हो रहा है, रोमांच काहे का हो रहा है, तो दुर्गा दल दिख रहे हैं, वो धरती पर हरी हरी धूप लगी है, नागर मोथा खड़े हैं, तो गोपियां कहती है न ये धूप है न नागर मोथा है, तो तब क्या है? बोले ये श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से जो धरती को रोमांच हुआ है, ये धरती का रोमांच है दुर्गा दल और ये नागर मोथा। अब बताओ, अब वो धरती पर तो घास उगी हुई है, उसको गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से धरती को रोमांच हो गया है। ये है गोपी प्रेमी की दृष्टि है, बोला उसको सब जगह प्रेम दिखता है। गोपी गई, बोले अरे ओ लता, कृष्ण इधर से निकले हैं, अपने बोलती हैं कि तुम पूछती हो कि कैसे मालूम? अरे बाबा हमको मालूम है, जिसको वो छू देते हैं ना, जिसको उंगली छू देती है उनकी एक बार, उसको हमेशा के लिए रोमांच हो जाता है। नूनम तत्करजस पृष्ठा विव्रत कुल का अन्य हो, जरूर जरूर उन्होंने तुमसे छेड़छाड़ की है, अपनी उंगली से तुमको छेड़ा है, तभी ये तुम्हारे तुम्हारे शरीर में पुलकावली पुलकावली मंडित तुम्हारा शरीर बिना उनके छुए कैसे हो सकता है। ये देखो, ये गोपी का दृष्टिकोण है, ये प्रेमी का दृष्टिकोण है, जिसको एक पेड़ पौधा भी, पशु पक्षी भी, ऋषि मुनि भी, पहाड़ खड़ा है, पहाड़ खड़ा है, और गोपी क्या कह रही है? हंताय मद्रिदबला हरिदास वर्गियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर यत पानीयसु यवस कंदर कंद मूलैहि। करी सखियो, ये पहाड़ पत्थर का पहाड़ है ना, अद्री तो ये तो बड़ा भारी भक्त है, कृष्ण का बड़ा प्रेमी है, प्रेमियों में बड़ा है। तो क्यों? तो देखो ना, इसको श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से क्या आनंद आता है। कारी सखी, तुमको कैसे मालूम हुआ कि इसको बड़ा आनंद आता है? तो मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर यत, ये जो झरने बह रहे हैं क्या है? तो जब उसने देखा कि श्याम सुंदर हमारे ऊपर चरण रखते हुए आ रहे हैं, तो उसने झरने बहा दिए कि हम उनके पांव पखारे, कृष्ण के पांव पखारने के लिए उसने झरने बहाए। ये हरी हरी घास क्यों उगा दी? बोले उनकी गायों का सत्कार करेंगे। ये कंदरा क्यों बना दी? कि वर्षा ऋतु में वो आकर हमारे अंदर विश्राम करेंगे। ये गंध मूल फल क्यों प्रकट कर दिए? श्याम सुंदर खाएंगे। मणि क्यों प्रकट कर दिए? इनकी माला पहनेंगे। धातुएं क्यों प्रकट कर दी? इनका चंदन लगावेंगे। प्रत्येक वस्तु, गिरिराज की प्रत्येक वस्तु ऐसा मालूम पड़ता है ना, जैसे श्याम सुंदर की सेवा के लिए ही प्रकट हो। पर ये किसको मालूम पड़ता है? लोग जाते हैं पत्थर की जांच करने, माटी की जांच करने, उनको कहां मालूम पड़ता है कि कृष्ण का प्रेमी है? गोपियों की दृष्टि में प्रेम भरा हुआ है, इसलिए उनको प्रेमी की पहचान होती है। ये भी प्रेमी, ये भी प्रेमी। यथा चक्षुष्मन्ता केवलम रूपमेव पश्यन्ति, जैसे आंख वाला आदमी आंख की उपाधि से केवल रूप को देखता है, वैसे प्रेम वाला आदमी अपने दिल में प्रेम भरे, जगह जगह प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम देखता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए, एक पंडा लग गया उनके साथ, और वो तो बाबा जी महाराज, उनके पास कुछ नहीं, न रुपया न पैसा है ना, पर पंडा तो पंडा ही है। उसने बही खाता अपना निकाला, बोले तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी वृंदावन में आए थे तो हमने उनको दर्शन कराया था, हमको उन्होंने पंडा माना था, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हो गया। अब जाके बताया कि ये चीरहरण का स्थान है। बोले अच्छा, भगवान ने यहाँ चीरहरण किया था? वो हम लोग रोज देखते हो। ये वो कदम है जिस पर बैठ करके भगवान ने मक्खन खाया था, बांसुरी बजाई थी। ये भूमि है जहाँ रास लीला की थी, ये है कहिए कालीदेह है। अब एक एक नाम ले और वो तो आंखों से आंसू गिरे, कृष्ण कृष्ण पुकारे और छटपटाए धरती में लौटे, वो कहे आज ये क्या पागल जजमार मिल गया है। वर्णन है चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, वो कहे कि आज तो जजमान हमको पागल मिला है, आज हमको रोटी का कोई ठिकाना नहीं है, और वो तो एक एक चीज को देखे। बोले वो ये भाग्यशाली है, भाग्यशाली। तंत्र के ग्रंथों में जहाँ वृंदावन का वर्णन आया है, उपासना के जो ग्रंथ है ना, बड़े विलक्षण हो, तो वहां कहते हैं कि वृंदावनस्था सर्व सर्वे चाभो मुखा स्मृता, वृंदावन के जितने वृक्ष हैं उनका मुंह नीचे को है। तो उपासना के जो ग्रंथ है गौतमीय तंत्र है, सनत कुमार संहिता है, उनमें भगवान का दर्शन करने के लिए किस ढंग से जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, न्यास करना चाहिए, क्या मंडल बनाना चाहिए, इसका वर्णन उपासना के ग्रंथों में है। तो उसमें वर्णन किया कि वृंदावन का वृक्ष है उसका मुंह नीचे, और संसार के सब वृक्ष ऊपर को जाते हैं आसमान की ओर, क्यों का उनका ईश्वर ऊपर रहता है। वृंदावन के वृक्ष नीचे जाते हैं क्योंकि उनका ईश्वर नीचे रहता है, भक्त है सब, है ना, भक्त है। तो बोले ये क्यों? तो बोले भक्तों ने ये इच्छा की कदम कुंज हुई हो कबो, कदम कुंज हुई हो कबहू वा वृंदावन माही, ललित किशोरी लाड़िले बिहरेंगे तेहिछाहा। हम बनेंगे कदम कुंज और ललित किशोरी राधा और ललित लड़ाईते श्याम सुंदर, ये दोनों मिल करके हमारी छाया में खेलेंगे। तो ये तो कोई भक्त ही वृक्ष बन करके, कोई भक्त राज ही वृक्ष बन करके छाया कर रहा है। ऐसे उद्धव जी कहते हैं, आसाम हो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमति गुलमलत औषधि नाम। हम कोई झाड़ी बन जाए, लता बन जाए, कोई औषधि बन जाए, क्यों चाहते हैं? आप देखो ना, तो उद्धव जी की दृष्टि में अगर वहाँ की झाड़ी, वहाँ की लता और वहाँ के की औषधियाँ, वहाँ की दूध, ये प्रेमी न होते, भक्त न होते, तो उद्धव जी के मन में कभी वो बनने की इच्छा होती? तो उनकी देह भक्त की ये दृष्टि है, जहाँ लता भी, पत्र भी, घास भी, वृक्ष भी है, स्त्री राधा पुरुष कृष्ण। वो कहते हैं कि यहाँ जो स्त्री जाति का कोई भी प्राणी है उसमें राधा रानी का आवेश है, और पुरुष जाति का कोई भी प्राणी है तो उसमें कृष्ण का आवेश है। नाना रूप धारण करके, नाना रूप धारण करके भगवान विहार कर रहे हैं। ये बात कैसे हुई? ये भाई, ये प्रेम की दृष्टि है, ये प्रेम की नजर है ना, अपने हृदय में प्रेम बसा लो, फिर देखो सर्वत्र प्रेम ही प्रेम नजर आवेगा। दुनिया में प्रेम बताने की जरूरत नहीं है। इसका दृष्टांत बहुत साधारण देते हैं संस्कृत भाषा में, उपानद रूढ़ पादस्य ननु चर्मावृत वधु। अपने पांव में अगर जूते हैं तो सारी धरती पर चाम बिछा हुआ है। अब अपने पांव में जूते हैं तो कांटे का कुछ का कोई डर नहीं, जहां पांव रखोगे चाम पर ही तो पड़ेगा ना। इसी प्रकार जिसका हृदय प्रेम की सुगंध से वासित है, प्रेम के रस से सराबोर है, प्रेम के सौंदर्य से अलंकृत है, प्रेम की कोमलता जिसके हृदय में है, प्रेम की तंत्री प्रेम की विपंची वीणा जिसके हृदय में बज रही है, उसके लिए सब प्रेम ही प्रेम है। ये प्रेम की महिमा है। प्रेम हमारे हृदय में आना आया ये कब समझना, जब सबके हृदय में प्रेम दिखने लगे। हमने एक महात्मा देखा था, वो हमारे उड़िया बाबा जी महाराज का जो आश्रम है ना, उसके पास ही रहते थे, कलाधारियों का बगीचा है पास ही। थोड़े दिन पहले, 10-15 बरस पहले, वहाँ के बड़े सीधे साधे, उनको देख करके लोग भिखारी समझते थे वो महंत वहाँ के, लेकिन रहते ऐसे थे कि लोग उनको भिखारी समझे। वो जब वन में प्रवेश करते थे पेड़ के साथ लिपट गए, दोनों हाथ में पेड़ को बांध लिया, हृदय से लगाया, लग गए उससे, क्या मुंह उसके साथ चटा रहे हैं, कान उसके साथ चटा रहे हैं, अपनी गोद में उसको भर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। कहा तुम कौन भक्त हो भाई, कहाँ से आए सौभाग्य वैशाली, तुम श्याम सुंदर के प्रेम में मगन होकर के यहाँ वृक्ष बने खड़े हो, बड़े भाग्यशाली हो तुम। तुम रात को ब्रज में विचरण करते हो, तुमको रोज राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं, कभी जुगल सरकार आके तुम्हारे नीचे बैठते हैं, कभी तुम रास लीला देखते हो, बात कर रहे हैं पेड़ से बात कर रहे हैं, और उनको पेड़ों की आवाज सुनाई पड़ रही है। तदेव श्रृणोति। श्रीमद् भागवत में एक भक्त बोलते हैं कि हम सब असुरों को भगवान का भक्त जानते हैं। एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, मन्ये सुरान भागवतास्त्रधीसे संरम्भमार्गाभिनिविष्ट चित्तान। अहम् असुरान भागवतान मन्ये, मैं इन असुरों को भगवान का बड़ा भारी भक्त मानता हूँ। तो क्यों? कहीं इन्होंने क्रोध के रास्ते से अपने मन को भगवान में लगाया है। संरम्भ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। इन्होंने देखा कि ऐसे तो मन भगवान में लगता नहीं, बोले आओ भाई दो दो चोच कर ले, है ना, दो दो चोच कर ले, माने चिड़िया जब लड़ती है ना आपस में तो चोच से तो लड़ती है ना, तो मुंह तो अधरामृत पान करने के लिए भी परस्पर मिलता है, और चिड़ियों का मुंह तो लड़ाई करने के लिए भी आपस में मिलता है, दो दो चोच कहो भाई मिल ले। तो मन्ये सुरार भागवतान, ये बड़े भारी भक्त जय विजय जो है ना वैकुंठ से आए हैं, कहा भाई भगवान का मन जरा कुश्ती लड़ने का हुआ। ये वर्णन है कि भगवान के मन में आया कि चक्र तो कोई आता है तो हम चक्र फेंक के दूर से ही मार देते हैं, किसी को गदा से पीट देते हैं, जरा पास से लड़ने का मौका नहीं मिलता है। तो जय विजय ने कहा कि अच्छी बात है, जब तुम्हारा मन दो दो हाथ करने का है तो तुम्हारी ये सेवा दूसरा कौन करेगा, हम ही करेंगे ये सेवा। सेवा करने के लिए आए हो? जो उस्ताद लोग होते हैं ना, वो महाराज जिनको कसरत करने की आदत पड़ जाती है और कुश्ती लड़ने की आदत पड़ जाती है, उनको न मिले तो उनको तकलीफ होती है। बाणासुर ने तो जाके शंकर जी से कहा कि हमारे हाथ तक खुजला रहे हैं, आओ दो दो हाथ कर लो, है ना। शंकर जी ने कहा कि बहुत अभिमान हो गया बेटा, आवेंगे कृष्ण आवेंगे। तो ये भी भक्ति, यहां तक कि जो लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके हृदय में भी भगवान के प्रति भक्ति होती है। वो तो ईश्वर के बारे में बहुत सोचते हैं, इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है। ईश्वर के बारे में बहुत सोचते हैं वो, और ईश्वर अपनी गोद में बैठे हुए उन नास्तिकों के विचार की ओर जब देखता है ना, आपको कभी अनुभव हो कि नहीं हो, आपका बच्चा आपकी गोद में बैठा हो और आपका मित्र उसको खूब सिखा पढ़ा दे कि बेटा तुम्हारा बाप मैं हूँ ये नहीं है बोला, और वो आपकी गोद में से उठ के मित्र की गोद में बैठ जाए और आपको कह दे कि तुम हमारे बाप नहीं हो, उस समय आपको गुस्सा आता है कि हंसी आती है? नन्हे बच्चे के भोलेपन पर हंसी आती है वो। तो जब कोई नास्तिक कहता ना ईश्वर है, जब कोई नास्तिक बोलता है कि ईश्वर नहीं है, तो यही ना कहता है कि हमारा बाप नहीं है, है ना, या हमारा मालिक नहीं है, या हमारा मित्र नहीं है। तो ईश्वर जानता है कि मैं इसका बाप हूँ, इसका मालिक हूँ, इसका गुरु हूँ, इसका मित्र हूँ। ये तो अपने भोलेपन में ना कर रहा है, तो ईश्वर को भी हंसी आ जाती है। वो भी ईश्वर को हंसाने की एक तरकीब है कि उसको ना कर दिया जाए। कहीं कहीं तो ना में, कहीं कहीं तो ना में बड़े प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। तो जिसके हृदय में प्रेम प्रेम भर जाता है, उसको सब जगह प्रेम ही दिखता है, और चाहे कोई कठोर बोले, चाहे कोमल बोले, चाहे गाली दे, चाहे निंदा करे, गाली देने वाले की बोली में प्रेम मालूम पड़ता है। कहते एक महात्मा कहीं जा रहे थे, किसी ने कहा ओ कपटी, है ना, कोई माता थी और तो उनको ऐसा लगा कि ये कोई कपटी है, तो बड़ा खुश ना उठा महात्मा। किसी ने पूछा कि महाराज इसने तो कपटी कहा और आप खुशी हो रहे हैं? तो महात्मा जी बोले कि मेरा सच्चा नाम आज ही लिया गया है ना, आज तक किसी ने मेरा सच्चा नाम लिया ही नहीं था, खुशी हो गई हो, खुशी हो गई। एक महात्मा नाव पर जा रहे थे कहीं, चांद घुटी, किसी किसी को घुटी चांद बहुत पसंद आती है। गुंडों ने कहा कि भाई जूता लगाने लायक बहुत बढ़िया। तो ईश्वर आकाशवाणी हुई हो, एक तापस माला पुस्तक है बंगला में है, तो उसमें मुसलमान फकीरों की जीवनी लिखी है। आकाशवाणी हुई कि फकीर कहो तो ना उलट दें और ये सब गुंडे मर जाए।